Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında veya helikopterin içinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler, sevgili Ege Şener'e günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizleri yanaklarınızdan öpüyorum en baştan. Beni? Sen meraklı mısın yani? Hayır, ne bileyim, bir gruba böyle büyük bir sevgi gösterirken bizi böyle sadece kuru bir günaydınla karşılıyorsun. Hayır, şimdi sevgiye geçiyorum tabii ki. Sevgili dinleyiciler, sizden öptüğümü artık açık açık bir kez daha söyleyeyim. Bakalım kıskananlar çatlayacak mı? Sevgiye geçeyim, senin durumuna gelince. Senin durumun şöyle bir şey yani. Seninle aramışsa bir dostluktan ziyade bir nefretle, iğrençlikle yoğrulmuş bir ilişki var. Tamam Şenol Bey, olabilir de yani niye öpmüyorsunuz? Ya oğlum, tiksiniyorum diyorum ya. Ay, o kadar da tiksinecek de bir durum yok. Ben sizi öperdim mesela. Böyle bir şey olsaydı. Ne öp, bu kadar zamandır niye bir günden bir güne Şenol Günbayrak gökyüzüne yükseliyor? Senin yaptığın ne bileyim. Şenol Günbay'ın gökyüzünde fır dönmüş esprilerini yapıyor. Şimdi mükemmel bir sanatçımız demekten başka bir şey yapmadın. Öyle bir şey de ya. O kadarını yaptın işte. Öyle hiç mükemmel sanatçı falan demedim yani. Ha işte onu diyorum ben. Ne diyor seni? Şenol Günbay'ın yanaklarından öpüyorum. Ben onu dinliyorum falan gibi bir espri olsaydı belki ben de bu sabah seni öperdim ama maalesef. Öpürmeyi hak eden güzel insanlara sevgilerimizi gönderiyoruz. Diğerlerine diyecek bir sözümüz yok. Kapatıyorum o zaman ben tarafı. Hayır. Yok dedin sözüm. Sana ben sözüm yok ya. Benle konuşmadan nasıl konuşacaksınız insanlar? Sen araya girmezse ben rahat rahat konuşurum. İyi o zaman, hadi tamam, 2 dakika konuşun hemen. Buyurun başlayın. Buyurun bay. Şey sanki buyurun demesin biz başlayamayacağız. Şenol Bey, gerilimle vakit kaybetmeyin hiç. Hakikaten konuşacaksanız, ne anlatacaksınız anlatın. 2 dakika sonra ben kapatıyorum telefonu. 2 dakika. Aman 2 dakika mı çıkardım. Sevgili dinleyiciler, 2 dakika ve her şey sözü ve sonu. Aman çok acıdım. Evcallar ben dostlarım. Sevgili dinleyiciler, sizden öpüyorum yanaklarınızda. Sizleri çok seviyorum. Aslında bu sevgiyi daha da yoğun yoğun göstermek. Ellerinizden, yanaklarınızdan, dudaklarınızda da öpmek istedim ama vaktimiz daralıyor, o yüzden ben fazla öpemiyorum sizi. Yapa. Evet, gerçekinde son derece keyifli esprileri arka arkaya patlatmış olmanın yorgunluğu içindeyim. Kapatıyorum o zaman. Ya dur bir dakika ya. Ne dur, ne? Neyi duralım? Duracak, ne olacak yani böyle? Bir dakika dur, bir dakika dur sevgili Ege, bir dakika dur. İsyanım var. Ben bir de isyan mı? İsyan, dün televizyonu seyrederken gerçekten sinirler bozuldu. Bu nedir ya dedim ya, bu nedir ya dedim. Ne istedirse her kanalda onu dedirtecek şeyler oluyor. Ya şu buzda dans mıdır, buzda vals midir, buzda şans mıdır nedir, bu ne şey, bu ne rezillik ya dedim. Böyle şey olur mu ya dedim. Hakikaten ben de böyle bir şey yaptım da bilgisayar başındayken kulağım oradaydı. Ya insan bir rahatsız oluyor değil mi? Hakikaten oluyor şey abi ama neyse. Yavaş yavaş sonuna gelindi artık. Sonuna gelindi de işte onunla beraber rahatsızlık attın. Ne diyorsun Şahin? Yani böyle bir rezalet, böyle bir çirkinlik. Niye biz çıkmıyoruz lan oraya? Ha, buna mı bağlıyorsun Şahin? Buna bağlıyorum ya. Olmadık adamları çıkarmışlar oraya. Maymun maymunlar. Şurada bir Şenol Günbayrak'ın esprisini, Şenol Günbayrak'ın duruşunu, Şenol Günbayrak'ın kıvraklığını ne zaman izleyebileceğiz? Biz izliyoruz kıvraklığı her sabah buradan. Ne alakası var? Oradan oraya öyle şey. Ne diyeceğiniz belli değil yani. O da bizim sürprizimiz, o da bizim esprimiz. Burada biraz seslenmek istiyorum. Kime sesleneceksin? Biraz daha seslenmek istiyorum bir şeylerle. Kime sesleneceksin? Bir seslenmek istiyorum. Seslen tamam ya. Şevkine geçin. Bana bağırma oğlum. Bana bağırma Şevkine Ege. Hayır, sen bağırıyorsun. Sen durup dururken niye gerildin? Ya birine sesleneceksen en baştan seslen. Ben buradan seslenmek istiyorum. Bağırma. Burada bağırmak istiyorum o zaman. Var mı? İyi tamam hadi bağır. Buradan bağırmak istiyorum. İyi bağır hadi bağır. Ben şimdi bağırmayacağım belki. Ne zaman bağıracaksın sen? Ben de belki bağırmayacağım şimdi. Belki gıcıklık yapacağım. Seslen o zaman hadi bağırmadan seslen. Hayır ses, tamam sesleniyorum. Alo. Ne diyorsun ya? Alo ne ya? Bağırayım mı şimdi? Şey abi beni bağırtmayın de. Birine seslenecekseniz seslenin. Bağıracaksınız. Ne yapacaksınız yapın. Şurada vakit kaybediyoruz ya. Neyi kaybettik? Ne diyorsun ya? Ne kaybettik diyorum. Düşler falan mı? Manyak mısın şey? Ne diyor? Kapatıyorum ben seni. Ya kapatma. Bir şey söyleyeceğim ya. Önemli bir şey. İyi hadi söyle tamam. Alo. Şenol Bey, hakikaten artık komik olmaktan çıktı. Ne yapıyorsunuz yani? Ne? En başta ama bir komikti galiba. En başta biraz komikti. Onu kabul et. Ben kapatayım mı artık televizyon? Sen kapat işte. Ben çünkü artık seslenecek. Yani kime sesimi kime duyuracağımı bilmiyorum. İyi bağır sen bir duyar ya bir şey yapalım artık. Konuyu bağlayalım. Nereye bağlayacağız konuyu ya? Niye açıyorsun o zaman nereye bağlayacağını bilmediğin konu? Ne bileyim ben sen beni bağırttın diye ben de öyle bir iş yerine de şimdi geldim. Sen birine sesleneceğim demedin mi? Ben sadece vakit kazanmak için şey yaptım. Senin neyi vaktini kazanayım? Ya tamam bırak iyi zamanı iyi bayramlar. Ne bayramı ya? Nerede daha bayramı dünya kadar günü? Ya senin gözünde öyle olabilir ama ben iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar size Şenol Bey. Teşekkür ederim. Dergiler barışsın o zaman. İyi tamam hadi. İyi bayramlar. İyi bayramlar Şenol Bey. Senin de iyi bayramlar. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. İyi bayramlar sana. Şenol Bey ya hadi ben kapatıyorum. İyi bayramlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Lütfen söyleyin ya. Ya bir şey mi? İyi bayramlar diyoruz ya. Niye daha şimdiden diyorsun iyi bayramlar diye? Ne zaman diyeyim ben? Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Gündemi sarsacak açıklamalarınız için. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Şey, yapmayın şunu lütfen ya. Niye? Ya bayram değil. Benim de kötü bir tarafım var ya. Lütfen Allah Allah. Allah Allah. İnşallah iyi bayramlar dilekler mi? Alo. Tamam iyi bayramlar Şenol Bey. İyi bayramlar. Niye gülüyorsun? Yok bir şey. İyi bayramlar. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar olsun. Neye gülüyorsun? Güne krizle başladık. Hafif dalgalanmaya. Yeni bir teknoloji fark ettim de. Kulaklık teknolojisi. Yani öyle bir kulaklık ki mesela sadece müziği veriyor konuşmalar yok. İşte sana da bakıyorum senin dudakların oynuyor ama duyamıyorum seni. Acaba şey mi o? Ne? Hani yalanları gizleyen bir kulaklık mı? Hayır, yani söylediklerin bir anda yalan mıymış? Karaoke işte ya bildiğin. Ha, sana seslendirme yapıyor. Sen işte mi dolduruyorsun konuşmayı? Canım sen gönlüne göre dolduruyorsun. Buyursunlar efendim. Günaydın. Oktay, günaydın. Buyur. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi şöyle. Arthur C. Clarke'ı biliyorsunuz. Onun bir mesajları var. Güzel şöyle haftanın başında bir onu verelim müsaade Anladım. Ederseniz. Hocam çok özür dilerim. Arthur C. Clarke derken demek durumunda kalıyorum. Var ya şu... Bilim kurgu yazarı. Ha, Arthur C. Clarke hocamız. 2001 uzay macerası. Ha, tamam. Bir uzay macerası. Efendim başka daha ne gibi bir sürü espriler, kitaplar. Espriler, espriler, espriler. Uzay esprileri. Uzay esprileri. 90. yaş gününü hafta sonu kutlamış. Hayırlı uğurlu olsun. Canlı olarak mı? Nasıl canlı olarak mı? Yani yaş günü 90. Kendisi de katılınca zaten otomatikman canlı olmuş oluyor. Ne güzelmiş. Kendisinin de katıldığı bir törenle 90. yaş günü kutlanmış. Ve 3 tane şey umuyorum demiş. Bu yaş gününden 3 tane şey diliyorum demiş. Bunları demiş lütfen bir kenara yazar mısınız demiş. Onları kısa kısa hemen doğum günü verelim. Hediyesi olarak beklediklerimi bunlar. Doğum günü hediyesi direkler. Olarak. En kötü günümüz böyle olsun mesela. Birinci dilek. Yok canım öyle bir şey yok ya. Şöyle demiş zaten adam bilimsel açıklamalar yapıyor. Güneşin çevresinde şahsen 90. turumu attım. Yavan bir. Yavan. Buraya kadar bir demiş. İlk açıklama yavan. Yavan bir. İlk dileğim dünya dışı bir yaşaman varlığına dair bir kanıt görmek. Artık demiş evrende yalnız olmadığımıza inanıyorum. Lütfen artık gelsinler. Ben ölmeden bunu bir dünya gözüyle göreyim demiş. Aha bunu da görmek istiyor musun diyen bir enişte falan yok muymuş? Esprili falan. Masa şöyle. Altından bir hareket falan yapacak. Diğer ikisi ne de çok merak eden varsa gazete yazsın. Var var. Açıkla ya. Ya zaten... Açıklıyorum. Oktay açıklıyor. Emin misin? Eminim. Ne yapalım bu haberi gündeme taşıdıysa eline boyuna tartışmamız lazım. İkinci demiş. İkinci dileğim demiş. İnsanlığın petrole olan bağımlılığından kurtul. Geçiyorum. Üçüncü dileğim demiş. Doğum gününde bunları mı gündeme getirsin ya? Ege'cim 90 yaşında. 90 yaşında olunca daha ne konuşacaksın? Bir yandan kabahatini yerken adam bir yandan ne yapsın yani? Zaten pasta niye çikolatalı değil demiş. Sanki çikolatalı olsa bu pastadan yiyeceksin demişler. Doğru deyip hemen bir köşeye şaman. Evet. Biliyorsunuz Arthur C. Clarke 1950'lerde dalgıçlık yapmak için Sri Lanka'ya gelmiş ve bu ülkeye... Vurgun yemiş orada. Bu ülkeye aşık olup orada kalmıştı. Ay canım. Sri Lanka için diliyorum üçüncü dileğim de demiş bu demiş. Çok sevgili Sri Lanka için. Viva Sri Lanka diye de bir şarkı hemen söylemişler. Öyle bir şarkı söylemiş ve barış dilemiş. Üst dileği bu. Aman ne kadar güzel dilekler bunlar. Keşke İnşallah. Hepimiz... Keşke bu dilekler için 90 yaşını beklemeseydi de gençken bunları dileseydi. Belki 50 yılda 40. doğum gününde dilese 50 yılda 50 defa dilenen şey kaç defa gerçekleşmiş olurdu? Yani onu diyorlar zaten. 40 defa bir şey söyle olur diyorlar ve ya. En basitinde 50. doğum gününde dileseydi her yıl dile bugün ben dünya kadar para verdik işte gene benzine. ne diyorsun? Arthur evet. C. Clarke efendi yatsın Sri Lanka'da dalayım çıkayım. Benzinle Sri Lanka'da adam arabaya binmiyor ki. Orta her tarafa yürüyerek gidiyor. Benzini biz burada kullanıyoruz. Tabii canım pompacı Arthur işte. Ya 100 YTL'lik aldık gene. İbre oynamıyor böyle. Böyle duruyor Arthur. C. Clarke diye duruyor. Arthur Bey de oradan biraz sinirli. Uzaylılar gelsin. Gelsin bana mı gelecek uzaylı? Doğru söylüyor. Uzaylı gelecek, inecek benzin istasyonunda doldur diyecek. Kaç parası? Çat çat çat parası. Ege'nin biraz sinirler bozulmuş hafta sonu 107 TL'lik. Abi benzin. Doğru haklı. Ama alışveriş merkezlerini çok uzak yapıyorlar birbirinden. Hakikaten evin dibinde yapmıyorlar ki. Abi iyi de alışveriş merkezi dediğinde de gideceksin panoraya efendi gibi. Ondan sonra evine döneceksin. Fık fık. Başka panora var mı acaba diye aramak ne demek? Öyle olmuyor işte. Yok trafiği oluyor bilmem nasıl oluyor. Orada park yerinden çıkmak istiyor oradan bekliyor. Şey İhanet mi ettin panoraya şimdi? Başka alışveriş merkezine mi gittin? Orada bekle. Gidiyorum ben alışveriş merkezi hastasıyım. Onu biliyorum canım. Bir yerde uzun vakit geçiriyorum bir yerde kısa tık tık bir dakika. Alışverişim var ayrı şeyim var. Bir yerde uzun bir yerde kısa dediğine göre demek ki ortada pigeonhole principle uyarınca ikiden birden fazla delik var. Yani birden fazla alışveriş merkezi var. Sence gerçek olabilir mi? Ankara'da birden fazla alışveriş merkezi olabilir mi? Ama bir güvercin olarak biliyorsun seçeceğin sadece bir... Ben güvercin olarak yuvam bellidir. Kırlangıç gibi gagamda şeylerimi taşıyarak kurdum panoranın tepesine yuvamı. En sıcak yuvam orası. O kadar tatlısın ki kızmaya bile kıyamıyorum. İyi o zaman biraz reklam... Kızsan ne olacak ya? Kızsan ne olacak? Sen olur Arthur C. Clarke de... Ondan sonra sen de daha 35. doğum gününde petrol metrol dersin. Niye canım aşk olsun. O zaman reklamlarla devam ediyoruz. Hoşça kal. Herkes herhalde beklediği cevabı almış oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine devam ediyoruz. Hemen hatırlatalım önümüzdeki saatte de Panora'dan hediyeler saçıyoruz zorlu yarışmalar sonrasında. Buyurun efendim. Efendim o zaman ben bir ekoloji haberi vermek istiyorum. Yani çevre. Evet. Hayır ekoloji dedin yani çevre. Yani... Bence Ajda Pekkan bir ekolojidir. Çok güzel yani burada ne anlamda kullandınız? Ekol. Ekol anlamında. Başka Oktay? Bence ekolojiyle ilgili kurulabilecek en güzel cümleyi Ege kurduğu için. Peki ya cinsel ekoloji desem? Cinsel ekoloji demek. Cinsel ekoloji haritası çıktı. 14 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleşen. O harita çok özür dilerim ama değişken değil midir? Nasıl değişken değil midir? Yani şimdi zaten harita orada ne kadar var. Zamanda çiziliyor bilmiyorum da. Hayır, o harita çizik zaten. Harita çizik çizik zaten. Normal. Kime emanet ettiniz? Haritayı bir getirdiler çizik çizik. Hani normal boyama kitapları gibi düşünün. Oraya getiriyorlar size. Ben diyorsun ki gidiyorsun önce harita genel müdürlüğüne gidiyorsun. Diyorsun ki ben bir Avrupa haritası istiyorum. Buyurun diyorlar. Ne için diyorlar? Diyorsun ki atıyorum cinsel ekoloji araştır. Peki buyurun veriyorlar. Bizde vardı ya. Ha. Bizim lisede vardı. Tarih haritası. Harita odasında. Yo cinsel ekoloji haritası. Onu aldın. Gidiyorsun araştırmanı bitiriyorsun. Sonra elinde pastellerin var. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe, mor ve boyuyorsun bütün şeyi her tarafı. Ne boyama kitabı gibi bir şey mi? Ya o zaten sıcaklık, soğukluk göstergelerine göre. Termal kamera gibi. Termal kamerayla bir fotoğraf çekilir. Şu saat itibariyle dünyada ekolojik durum buydu diye. Buydu. Ha, ama 5 dakika sonra değişir. 5 dakika sonra değişir ama onu 1 yıl boyunca düşün. Genel klasmanda bir şey çıkıyor yani. Bir renk skalası çıkıyor. Ha. Yani cümbüş gibi bir şey. Dünyanın haritası mı bu? Ben çünkü Avrupa, Avrupa. İnsanın haritası gibi bir şey geldi benim aklıma. Kesin, yani cinsel ekoloji deyince. 14 tane Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre maalesef vahim sonuçlar. Çünkü küresel ısınma ve beraberinde getirdikleri ve çevresel faktörler ekolojimizi olumsuz yönde suratımıza benzettik. Evet. Hem ekonomimiz hem ekolojimiz bundan çok son derece yıprandı. Psikolojimiz de yıprandı. Yıpranmaz mı? Yapılan araştırmaya göre yoğuşma oranı son derece düşük seviyelerde. Özellikle Avrupa'da 1'e 2'ye düşmüş durumda yoğuşmalar. 1'e 2 mi? 1'e 2 veriyor. O da herhalde. Çukurova gibi. Avrupa, bereketli topraklar. Avrupa'nın şanslı insanları bir Prens Charles'tır. 1'e 2. 1'e 2. Çünkü iki evliliğini yapıyor. Danimarka kralıdır falan. Ama yani onlarda bile tam olarak değil. Yani Prens Albert'tir vesairedir. Yani 1'e 2 ne demek abi? 1 ne 2 ne? Teşekkür ederim. 1, 2 doğal sayılır. Small blind, big blind diye geçer. Ama ben senin yerinde olsam muhakkak River Cart'a kadar beklerdim. Evet, araştırmaya göre bazen haftada yarım saate kadar düşmüş. Yani bu süre babında da zamanlama sorunu da yaşıyor Avrupalı. Ve bilim insanları şöyle diyor, bir 30-40 seneye kalmaz Avrupa diye bir şey kalmayacak. Aslında Avrupa nasıl kalmaz? Bu yarım saat 4-5 saate çıkarsa Avrupa. O zaman Avrupa diye bir şey kalmaz. Niye canım, ne güzel işte. Avrupa, Avrupa, duy sesim. Duyamıyorum başka gürültülerden. Sağır oldum der Avrupa. Niye canım? 5-6 saatin ne gibi bir sakıncası var? Biraz sizde bilimsel araştırmalarınız var. O konuda yardımcı olabilirsiniz. Buyurun. Yani çünkü her fikre açığız biz. Ekoloji çok önemli. Yani ne zaman başka iş yapacak durumu kalmaz adamın. Canım haftada 5-6 hafta sana ben sana söyleyeyim. Ama 700... haftada mı? Haftada diyorum zaten. Hmm. Siz gün bazı mı düşündünüz? Ege Bey siz de yani herkesi... Avrupalı sanırım. En önemli Avrupa'da. Bununla ilgili araştırmalar devam edecek. Ekoloji gündeminden şimdilik aktaracaklarımız bu bir kadar. Bir tarafta diyorlar dünya aman çok kalabalık, durun durun durun. Küresel ısınma yok efendim. Psikolojik orada baskı bu ya. Avustralya'da ineklerin gaz çıkarması bile küresel ısınmaya neden oluyor diyorlar. Bir taraftan da böyle sürtünmenin, sürtüşmenin yoğun yaşandığı olaylar azalıyor diye de üzülüyorlar. Şimdi bu kadar yoğuşmayla belli bir nüfus artışı olacaktır. Yani daha fazla şöyle mi yaklaşıyorsunuz olaya? Gümbür gümbür bir nüfusla karşılaşacağız. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Böyle dengeler. Hem bir taraftan uyarıp adamları aman dünya çok kötü ki çok. Yani şimdi böyle bir adam nasıl dünya kötüye gidiyor? Küresel ısınma falan filan bunlarla morali bozulan adam yarım saati öpsünler başlarına koysunlar. Ben sana söyleyeyim, yarım saati bile bırak kaliteli bir şey yaşayamaz yani. Çok özür dilerim. O moral bozukluğu zaten bir takım gereklilikleri yerine getiremeyecek hale gelir. Ve depresyon, sıkıntı depresyon ya. Ve sıkıntı her tarafı akne, sivilce dolu bir Avrupa. Avrupa bizi bekliyor. Evet maalesef durum bu. İşler acısı. Oktay Avrupa'da olayın vehameti karşısında Oktay buz kesti. Kükürt sabunlarını ihraç edecek girişimcileri bekliyoruz. Lütfen. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdi ne raporu veriyorsun Oktay? İstifa haberi vereceğim ben. Genelde hani böyle bürokrasiden haber vermiyoruz modern sabahlarda ama bu önemli. Bu önemli. Uluslararası Astronotik Akademisi'ni biliyorsunuz. Astronotik? Efendim? Bank şey gibi mi bu? Atıyorsun ne? Para astronot. Yok ya var ya. IAA. Astronotik. Astronotik Akademisi. Hiç daha önce konuştuk, uzay araştırmaları yapan en seçkin kurumlardan biri. Mezunlarını havada kapıyorlarmış. Çünkü orada yer çekimsiz ortamdan mezun oluyorsa hop diye oradan topluyorlar. Şimdi bu Astronotik Akademisi'nde iki istifa geldi hafta sonu. Arda arda iki istifa ve çalkalandı. Onları ben söylemek isterim. John. Dekan mı? Kim abicim? Daha önce NASA'da çalışan John'u biliyorsunuz. Yalan gibi geliyor ama soyadı falan da var John'un. John Billingham. Niye istifa etmişler? Şimdi şöyle demiş adam. Dünya dışı yaşam bulmak için... İçin demiş. İçin, onun için o kadar uğraştım. Onun için. Bulamadık. Uzaya demiş. Bilinçsizce saldırıyoruz arkadaş demiş. Vallahi çok güzel söylemiş. Nerede acaba demiş şey olabilir. Uzaylı olabilir. Nerede şey yaşam olabilir. Nerede su olabilir. Habire sinyal gönderiyoruz. Habire sinyal gönderiyoruz. Uzayı manyel manyağı yaptık ya. Çok affedersiniz, doğru yaklaşmış adam. Allah öyle demiş. Ben demiş bundan çok rahatsızım. Artık burama gel demiş. Nerenize geldi? Yani şimdi burama adam... geldi demiş. Adam bence doğru koş. Ya yani böyle insan ilişkisi gibi düşün. Şimdi tamam dünya dışı varlıklar belki insan değiller ama yine de biz onlara insanca yaklaşmamız. Bir kere bir sinyal gönderirsin. İki defa bir sinyal gönderirsin. İlişki ondan sonra ondan bekle. Bak önümüz bayram. Bayram var, yılbaşı var. Onlarda hala bir sinyal gelmeyecekse ben kesi at yani. Böyle uzaylıyla ne ilişkisi kuracaksın zaten? Genç kız erkek ilişkisi gibi düşünmek lazım. Uzaylıyla ilişkisi. Biz erkek tarafı mıyız dünyalara? Tabii, tabii ki. Şimdi erkek bir iki defa kıza manyeli gönderdin, çiçek gönderdin, kız teşekkür ederim dedi. Demedi bile. Demedi bile. Sinemaya davet ettin, olmadı. Yok, bir gece yemeğe çıkalım dedin, olmadı. Hayır bile. Yolunu kestin ya benimsin ya şey dedin, bunda da olmadıysa artık yapacak bir şey yok. Saldıracaksın. Yani, hayır en son cümle olmadı ya. Bir, oraya kadar güzel geldi mi? Gençlerimize de çok güzel yol gösterdi. Yani saldıracaksın dediğim başka mecralara saldıracaksın. Başka mecra değil. Hobi olur. Edineceksin kendine, spor yapacaksın. O gücü, o enerjiyi başka noktalara kanalize edeceksin. Doğru. Bence dünya olarak biz üstümüze düşeni yaptık. Yaptık. Bunun artık kız tarafı. Hala sinyal falan. Bence artık şey yapmak lazım. Yakınlarda bir şey tarihte. Ne var? Mars mı var? Ay var ya ay. Ay en güzel ay ya. Daha önce gittiğimiz yer. Onunla ilgili biz aydan çok memnun. Veya şöyle bir at bir yalan. Ayda hayat bulduk. Götür buradan. Ayda iki kurbağa götür. Çok güzel. Bir şey. Orada artık aradığımız uzaylıyı ayda bulduk diye. Bu sefer kıskandıracaksın. Kıskandıracaksın dünya dışı var. Hayır efendim orada hayat olamaz dediği anda bile zaten hayatı bulmuş oluyorsun. Kimi kıskandırıyor? Diğer uzaylıları mı? Diğer tabii. Uzaylıları. Diğer uzaylı dediğin zaten ayda da kimse olmadığı için aslında uzaylıları kıskandırmış oluyoruz. Tabii. Fake çünkü değil mi ayda bulduğumuz canlı? Dünya dışındaki herkesi kıskandırmış yani oluyorsun. Yani şu anda bizim konuşmalarımız ve bu planlarımız duyuluyor olabilir mi uzaylılar? Tabii uzaya gidiyor. Uzaya çıkıyor ama oho bizim sinyal kaç yıl gidiyor da anca bir yere ulaşıyor. Bizim bunlar. Ama biz kaç yıldır konuşuyoruz bunları? Ha onu da düşün. Hemen kaç yıldır konuşuyoruz bunları? Hiç konuşmamamız lazım en baştan. Fikirlerimizi kendimize saklayacağız. Doğru. Bu kadar bitti gitti, bir ağzımızı kapalı tutacağız. Zaten abi ötekisi dediğin Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Michael Mauta. O da şeyde Astronotik Akademisi'nde çalışıyor biliyorsunuz. O da istifa etmiş. Demiş ki düşman olabilir bunlar demiş. Ben de demiş istifa ediyorum aynı arkadaşım gibi. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz demiş. Ne yaban adamlar. Biri diyor yok bunlar diye şey yapıyor. Öbürü diyor yok düşman olabilir diye. Ama öyle deme. Düşman edecek hale geldik adamlar. Sürekli taciz, sürekli taciz, ne sürekli taciz. Havaya gönderiyorlar. Havaya gönderiyor olur mu ya? Sen havaya gönderdiğini zannediyorsun. Bu şey gibi düşün. Gözüne mi geliyor uzaylının? Ben tribüne doğru taşı fırlatmışım. Taş orada birine gelir. Ben... onu bilemezsin. Gözüne gelebilir. Gözüne gelebilir. Filmlerde görüyoruz. Uzaylıların gözleri de büyük. Şimdi bak bunlar gezegenlerinde kesin oturmuşlar. Gelene. Muhabbet ediyorlar burada. Tak. Uzaydan bir şey geliyor. Bir ses geliyor. Böyle laf atmalar falan. Pişt do bilmem ne. Bir iki dönüyorsun. Orada belki çok önemli bir konu konuşuyorsun. Bir mevzu tartışılıyor. Bir de oradan sinyal dediğimiz nedir sinyal yani? Didit didit diye bir ses gönderiyorsan. Yok öyle değil. Şöyle ben gösterebilirim. Lütfen. Hazır ya. Ben bunu göstermek istiyorum. Hayır onu bir göstersene yani. Ne? Ağzıyla yapıyor Fahir. Vallahi bak buna benim, bu aslında normalde köpek savar sesi. Şimdi bak uzaylıya böyle bir sinyal gönderirsen ondan ne bekliyorsun yani? Merhaba, merhaba biz dünyadayız. Hey günler, dünyaya gelin, burada arkadaş olalım falan diye bir sinyal gönder çok güzel. Tamam Fahir. Müsaadenizle. Ama sen habire böyle civ civ civ diye ses gönderiyorsun. Adam sinir bozucu canım. Duymamaya çalışır yani. Ne umuyoruz acaba? Belki şeydir abi. Bu mesela şimdi şu Fahir demin o sesini yaptın ya sen abi. Evet abi. Belki en büyük düşmanımız bu ses sayesinde şimdi yüzünden daha doğrusu bulduk. Yo, belki aslında... ters düz bir şey söylüyor. Ne dediğini biliyor musun şimdi? Ama belki adamların anasına küfrediyoruz. Hiç haberimiz yok şu seslerle. Biraz yani net oldu belki. Şimdi, tabii canım orada anaya bacaya küfür edilmez. Uzay da direkt katliam sebebidir. Kaç tane gezegen, kaç tane evren yok oldu ya. Öyle. Güçte bir dengesizlik falan diyorlar. Dengesizlik tabii küfür edersen. Ya askerde çaresi olmuşsun ya. Ne? Öyle bir sırf küfürleşme Marslarla Venüsler birbirine adam toplayıp geldiler yani 5 yani. Dakika içinde. Öyle tabii abi, bizde bile ne kadar önemli, uzayda daha da önemli. Çünkü yerçekimsiz ortam. Hiç yani lafın ağırlığı, yerçekimsiz ortamda bile lafın ağırlığı vardır yani uzaylı da haklı bir noktada. O yüzden haklı mı yani bu istifa eden adamlar? Hem uzaylılar haklı, bu adamlar bugüne kadar ne mesaj vermişler uzaya? Biz böyle efendi gibi konuştuk olmadı, ağır konuştuk olmadı. Uzaylılar yok deseler tamam anlayacağım da, biri diyor yok düşman olabilir. Küfretmiş yıllarca adamlara. Ondan sonra gelmiş oradan hayır bekliyor. Daha çok bekler diyoruz ve Elvis Presley ile devam ediyoruz. Bay bay bay bay bay bay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Uzaylılara ilk mesajı gönderen dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Doğu Özdemir. Merhabalar Doğu Bey. Var mı bugüne kadar dünya dışı varlıklarla herhangi bir iletişim? Siz bana sorun yani, dünyadan kimseyi gördüğümüz yok ki, biziz işte. Hadi ya. Tabi. Bizi de duyuyorsun. Yani şimdi aslında şeyde efekt de yapabilirim, radyoyu biraz açıp hani ben zaten Mars'tan arıyorum filan diye de. Yok o efekte gerek kalmadı. Ben... Mars'tan aramış kadar olmuş. Mars olmuş gibi zaten. Şimdi şöyle, ben öncelikle IAEA'yı da NASA'yı da protesto ediyorum. Niye? Ne oldu abicim? Şundan dolayı ya, ne mesajı gönderiyorsun? Onu okuyacak adam var, anlayacak adam var. Halbuki madem geri böyle bir şey bekliyoruz, bence çağrı bırakmak lazım. Kaldırıp kapatmak lazım yani. O zaman ararlar işte. Ama bütün uzaylıların cep telefonu olmayabilir. Yani nereden geldi zannediyorsunuz ki cep telefonu teknolojisi? Var, herkes de var. Uzaydan gel, doğru Türkiye'de aslında. Türkiye'de bile kaç milyon cep telefonu var yani. Bir de tabii ya. Uzaylı da var, uzaylı da mı olmayacak ya, düşün yani. Sokaktaki uzaylı değil de bunun artık kimse bunun başı, uzaylıların başı. Üst düzey birilerini arayacaksın yani. Bak, Finlandiyalı öğrencisi arıyor işte şeyi, bizim Bush'u. Biz de onların başını arayabiliriz yani. Hayır, belki bırakmışlardır canım cep telefonunu, cep telefonu teknolojisini. Eski bir teknoloji falan diye. Müzede de mi yok bir tane? Müzedeki çalar işte, doğru. Doğru. Adam yani? Doğru ya. Yalnız ben çalar. Doğu'dan çok korkmaya başladım. Doğu'nun hayır, en önemli olur. Tarafı pratik zekası. Ve o... çok rahat yalan söylüyor olması. Çok teşekkürler Doğu gerçekten. Çaldırıp kapatma en mantıklı. Çünkü dil bilmiyoruz, yol bilmiyoruz. Şimdi yanlış şey de söylemek lazım. Orada kendi dilinde yazacak. Mrs. Call 1. Ama bir de ezik olmayacak mıyız o zaman Doğu'ya? Ezik çaldır kapat. Sanki kontörün yokmuş gibi sen beni ara der gibi. Ondan işte zaten. En güzeli bu gazetenin verdiği şey. Tercüman. Oradan biz dostuz diye mesajı wake up we diye artık vereceksin adama. Tabii canım. Hop uzaylı içeriği, hop bilmem ne dışarı. Ne güzel bak. Çok teşekkür ediyoruz Doğu. Görüşmek üzere. Evet, Doğu'dan en önemli mesaj değil belki ama taktiği aldık. O da bence en güzel mesaj. Çaldı kapa. Bence o kadar değil abi. Ne mesaj yazacağız, ne mesaj yazacağız diye de düşünmüyorsun işte abi. Belki bence bizi yani... ezik konuma düşürür. 1-0 yenik başlarız. Bence... Yarın öbür gün bizi rahatlıkla iste. Çünkü sen çaldırıp kapatıyorsan adam seni istila etme hakkına sahip olur. Ne alakası var? Bence hiç ya. istila da olmaz. Doğu'nun metodu çok mantıklı. Çünkü uzaylı da çaldırıp kapı hani ya, öyle yapıyorlar ya gençler. Geldin mi gelince çaldır diyor. O da çaldırıyor, o kadar. İletişim bu kadar yani. Olur mu uzaylı ya? Zaten ne konuşacağını da bilmiyor, ne yapacağını da bilmiyor. Arada ışık yılları var. Diyor ki tamam işte sen çaldır, ben de çaldırayım. Tamam bitti. Uzaylı var mı? Var. Abicim yarın öbür gün var ya bitti. Günah keçisi olursunuz. Doğu'nun bir tane fikri yüzünden canım gezegeni bir anda istila edecekler. Ve bunun sorumlusu 1 Doğu, 2 onun yardakçısı Ege Kayacan ve buna sesini çıkarmayan Oktay Demirci. Abi bana mantıklı geliyor ya. Bana mantıklı geliyor. Yani senin eleştirin ne noktada? Abi bak, bir şey vardır değil mi? İlişkilerde de güç dengesi diye bir şey var. Sen atıyorum mesajlaşıyorsun. Mesajlaşırsan en son mesajı atan mesela hep ezik kalır cevaplanmazsa. Anladın mı? Yo, konu kapanmıştır belki. Ya ne kapanacak arkadaşım? Nasıl ya? Sonsuza zaten kadar mesajlaşacak mı insanlar? Oktay şöyle düşün. Sen diyelim ki evlenmedin. Evet. Bekar bir adamsın. Nezih bir insansın. Bir tane kızla bir şeyin var. Kızı evet. Arayacaksın. Bir şeyin var dediğin anladım bir ben. Şeyin var. Bir evet. Durumun var. Bir olayın var. Evet, numarası var kızın. Ha, kızın da numarası var. Tamam. Sen kızı çaldırıp kapattın. Hiç yapmadığım bir şeydir. Hayır, sen hiç yapmadın. Sen yaptım bir erkek diyeyim. Olarak bunu yapmıyorsun. Bir insan olarak bunu yapıyorsun. Efendim. Bir erkek önce olarak erkeğim sonra insan diye kitabı vardı. Onu dedin herhalde. Ya, bir erkek olarak bunu yapmıyorsan bir dünyalı vatandaş, bir dünyalı birey. Abi bugüne kadar tüm bunu iletişim, da yapmayacaksın. Tüm yapmayacaksın. Şimdi tüm iletişim yolları denendi mi denenmedi mi? Ne biliyorsun canım? Ben denemedim. Belki sözlü iletişime geç. Yüz yüze iletişim benim çok önem verdiğim bir şeydir. %80 yüz yüze ben. Ellerimde yaralar çıkacak diyeceğim. Sinirlerimi bozacaksınız. Böyle bir şey olur mu ya? Abi yüzünü görmedik ki uzaylının. Belki yüzüne bakılmayacak iğrenç bir mahlukat. Nasıl canım, olur mu? O da bir can sonuçta. Canlar da, sokaklar da can kaynıyor. Ben çoğundan kaçıyorum. Öyle bir can diye kaçıyorum. Can o can o diye gezeceksin işte. Nereden biliyorsun bir de can olduğunu abi? Yahu. Bilmiyorsun ki, hiçbir şey bilmiyoruz. İşte geçen kaç sene önce bir şey oldu, taş atıldı, bir şey oldu ya uzaylı ya. Hazır bir cümlen var mı mesela senin? Ne? Uzaylıyla karşı karşıya geldiğin zaman var. Hazır bir cümlen var mı? Fahir'in mantığına göre ilişkide kimin kontörü varsa o daha baskın taraf oluyor. Kontör istemiyorum işte. Ben diyorum ki herkes hatta geçsin. Faturalı hatta geçin. Ya kontör diye bir şey kaldı mı sene 2007? Fahir. Ondan sonra liseli genç kız gibi davranırız uzaylıya karşı. Hep şeyimiz, biz liseli genç kızız, o da evli barklı bir adam. Fahir sen hangi filmleri seyrettin ya? Bu eski Türk filmlerini videoda seyredip bize mi anlatıyorsun? He, kaset koymuş cumartesi günü. Onu seyretmiş. Durum çok vahim yani. Uyarın ne mi? Çaldırıp kapatma mantıklı değil, değil diyorsun. Daha mantıklı mesaj vermek lazım en azından. Mesajın ne oldu? Onu birazdan. It's me. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar yine dünyanın meselesini sırtlandı. Dünyanın insanlığın meselesini. Kendi meselemiz gibi düşünerek. Doğru tabii, sonuçta. Dünyanın meselesi yani. Ben de başka bir gezegenden almıyorum maaşımı. Bu dünyadan alıyorum yine. Bu dünyanın insanıyız. Bunun sorumluluğu, bunun bilinci ve bunun gayreti. Öyle ben bir dünya belgeseli yapmak istiyorum. Bu dünyanın insanları diye. Bu hafta Fahir Öğüş'le birlikteyiz. Efendim biz işte radyoculuk yapıyoruz, ek işler yapıyoruz falan. Şey çok mantıklı ama ya. Herkes maaşını nereden aldığını düşünse... Bir düşünelim. Ne güzel olur. Elimizi taşın altına. Ne güzel. Dünyadan aldın. Ne kirliliği olur, ne başka bir şey olur yani. Ne küresel ısınma olur. Sen şimdi çalıştığın yerde yakıyor musun kombileri sonuna kadar? Hayır. Yaktır. Aynı şekilde dünyada da öyle yapman lazım. Aynen aynen. Aynen katılıyorum. Yani kimi diyor ya elinizi taşın altına koyun. Biz elimizi taşın altına koyanlardınız. Böyle oturduğumuz yerde elimizi ısıtmak için affedersin. Elimizi böyle altımıza alanlardan değiliz. Doğru, taşın altına. Ama taşın. Bazen böyle taş da böyle pürüzsüz oluyor. Ve daha rahat oluyor da böyle köşesi keski keski taşlar olunca çok acıyor. Ve rahatsız oluyorum yani. Ben de aynen. Uzaylılara verilecek mesajları konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Son dakikalarımız bunlar. 210-30-30 telefonumuz. Midpoint'ten 2 kişilik akşam yemeği ve artı GNC'den 25 yeterlilik hediye çeki veriyoruz. Yine şanslı dinleyicilerimize Panora'daki Kesbi Döner'den menüler armağan edeceğiz. Uzaylılara cep telefonuyla ulaştırılan mesajlar geldi 39-29'a. Siz de aslında şu aralar eliniz çabuksa, parmaklarınız hızlıysa hemen bize mesaj gönderebilirsiniz. RO yazıp boşluk yapıp boşluk adınız ve mesajınızı 3929'a gönderebilirsiniz. Veya sıkıntınızı, bir sorununuz falan vardır. Ne bileyim. Volkan şöyle yazmış. Yıllar önce kaybettiğiniz Mustafa Topaloğlu dünyada yaşıyor mesajıyla uzaylıları buraya çekebilirsiniz demiş. Ben aslında de... mantıklı. Mustafa Topaloğlu kelimesini arıyorlarsa bu mesajda bulacaklar işte. Ama şöyle bir durum da var. Mustafa Topaloğlu'nu bulmak isteyen uzaylıdan ne hayır gelir bize? Öyle değil mi? Dünya üzerinde kaç tane uzaylı var? Bir. O bir çiçek gibi. Nadide çiçek bir çiçek. Belki adam buraya düşmedi. Yollamış olabilirler. şey gibi. Aha, neye yani, gönderilir o? Hani öyle evden, sürgün sürgün. Evden uzaklaştırmak için kedini Ottu'ya bırakıyorsun diyelim. Hmm. Ottu'dan sana mesaj geliyor. Kedi burada diye. Ne yaparsın? Sen açar mısın o telefonu? Hayır. Böyle bir şey yok dersin. Sana yanlış numara diye sesini değiştirerek şey yaparsın. Doğru. Aynı şekilde Mustafa Topaloğlu'dan fayda gelmez. Mukadder Bulut şöyle yazmış. Şimdiye kadar hep elektronik sesler gönderildi. Olmadı. Demek ki bunların duyma özelliği yok. Bence koku gönderelim mesela, yemek kokuları diye. Bunu da ne yiyeceği belli olmaz. Öyle adam yanlış var. Anlarsa yemek kokusu lahanayı gönderirsin. O zaten uzun mesafe. Lahanayı göndermene gerek yok bence ya. Ne? Evde herkes lahana yapsın bir gün. Mesela salı günü. Bütün dünyada. Yiyen var, yemeyen var şimdi. Yok, yemese de görev olarak görsün abi bunu. İlla yemesine gerek yok. Hatır için yiyeceksin. Lahana değil, kapuska o zaman. İşte tamam, böyle kapuska. Sert bir şekilde kokacak. Tamam, nasıl şey yapıyorsan lazım canım. Yani önemli olan ilk başta bir haşlaman. O haşlamayı yaptıktan sonra eğer o kokuyu duyuyorlarsa tamam. Bu tavsiye mantıklı. Asıl benim anneannem Arap saçı diye bir şey yapıyor. Onun pis kokusunu gönderebiliriz. Çünkü belki meraklısıdır. Arap saçı mı? Onu Arap yiyor musunuz sonra? Ha, bir ot işte. Ama sırf rakı kokuyor. Nasıl anason basmışlarsa şeyin içine. Arap'ın. Korkunç bir tencere. Bir de kim basıyorsa. Koray Toksöz şöyle demiş. Bunu yazan tosun şeklindeki mesaj ilk gönderilmeli demiş. Hem kültürümüzü de tanımış olurlar. Hakikaten sert bir laf. Çünkü en azından böyle bir adamı küfredersen hani cevap vermezse lafı yemiş oluyor ya. Ama o yapılmıştır ya. Küfür etmeyi mi? Bunu yazan tosun. Lafı. Çünkü bunu yazan o bittikten sonra şeye geçilmedi mi? Bel fıtığına. O bitti bence, her yere yazıldı, ondan sonra geç. Bel fıtığı diye numara vermedi olabilir ama bunu yazan tosun diye sen oraya adama küfür edersen, eğer bir de delikanlı uzaylıya denk geldiysen o da en azından bir küfürle sana cevap verecektir. Varlığını ispatlar. Çok özür dilerim. İyi, sonra kötü, bir iletişim, alırsın. İyi kötü bir iletişim kurulmuş olur. Ha, doğru. Biz olur, işte astronota göndermiştik, size ulaşmış yanlışlıkla, çok özür dileriz falan diye. Arayı şey bulmaya çalışsın. Ya öyle aksi biri çıkarsa, bana uzaylıdan öyle bir tosunlu mosunlu bir mesaj gelirse benim cevabım biraz daha sert olur. Bir de uzaylıya tosun, benzemem yani. Tosun diye bir şey var mı ya? Ha? Toparlacık var orada. Uzay tosunu. Uzay toparlacığı diye geçer. Böyle bir şey yoksa. Bak Faruk Aydıncılar yine uzaylılara laf mı yokmuş? Millet diş biliyor ya. Küfür mü ediyor? Akıllı olun diye mesaj gönderin diyor. 50 defa şey yapmışsın. Hala ses yok, hala tıs yok. Ara ara UFO'ları gösterip ışıkları yakıp o ışıkta hani selektör yapmak gibi bir şey. O da terbiyesizlik. O terbiyesizlik. Onu ben bir gördüğümde söyleyeceğim zaten. O ne lan, öyle geldiğin zaman bir inersin, bir merhaba dersin ya. Bir de yani aslında mekana girme diye bir şey var. Sen bizim mekana gelmişsin. Destursuz ne o mekana girer mi? Atmosferden sonrası bizim mekan mı? Tabii canım, bizim mekan. Öyle düşüneceksin. Biraz yani aslında biraz ben basit veriyorum örnekleri ama daha iyi algılayın diye, bu birebir aynıdır. Nasıl bir mekana gidiyorsan, nasıl benim evime geliyorsan içeri girerken böyle, sen şimdi gelsen böyle bizim mekana böyle içeri gir falanlı filanlı. İçeri yokmuşum girmeden böyle zile basıp basıp. Bir de sen kapıyı açtıktan sonra bakıp gitsem sinirim bozulmaz mı senin? Asam bozulur ve doğru, çok sert davranırım. Doğru söylüyorsun. Başka ne var abicim? Ya vardı galiba, şu anda mesaj alımı gerçekleşiyor, biraz tıkandı. Mesaj alımı gerçekleştiği için şu anda programımız tıkandı sevgili dinleyiciler. Ama aklımda kalan şöyle bir mesaj var, kimin yazdığını unuttum. Dur bakayım. Ne ha demiş? Hmm. Dost musunuz diye net mesaj var. Dost musun? Emre Meral göndermiş mesajını. Dost musun, düşman mısın? Mantıklı. Öyle bir şarkı vardı. Mantıklı bence, bak bu da mantıklı. Emrah Alpan şey yazmış. Bir gün herkes dünyalı olacak diye. Yani sonuçta dönüp dolaşacak. Bir gün herkes, geleceğin yer burası. Hayır öyle değil. Herkes dünyalı olacak genetik olarak. En sonunda işin ucu bucağı buraya dayanır arkadaşım demeye getiriyor. Ama çok kötü bir şeymiş ya bu. Buna biraz daha güzel bir ara yüz lazım. Ne? O tamamen bilgisayar mesajları. Mesajlar, mesaj. Onu mi büyütemiyor musun Ege? Büyüttü işte, o yüzden böyle bir tuhaf oldu. Nasıl akıyorsa şu anda mesajlar. Alperen Kibar, 5 çayını bekliyoruz. Lütfen bir şey getirmeyin diye ucuza, daha doğrusu beleşçi uzaylılara davet eden. Senem Özge Seyfe, mesajım şu olurdu. Elvis yaşıyor derdi, muhakkak geri dönerlerdi diye. Hmm. Elvis seven uzaylılar. Hmm. Bakayım. Hey. Dikkat, yakında yok olacak bu gezegene, yaklaşmayınız diyen. Kim o? İsim ver onu. Kim, onu kim bir... o? İsim ver. Ayşe. Ayşe. Didehan. Ayşe. Talum. Ne demiş? Defalarca mesaj yollasak davetler edilmiş. Bunlar bize anlamış olsa son bir mesaj niyetine. Bir kereden bir şey olmaz, sizin de çok hoşunuza gidecek gibi bir mesajda Didehan, Didehan yol göstermiş bize. Didehan değil mi Didehan? Bu Ayşe Didehan, ben isimleri alıyorum. Sen yaz abicim, liste oluştur sen bir tane. Hı-hı. Bakalım. Bunların başka hepsini ifşa edeceğim ben. Hayda. Ondan sonra. Kim bunlar? İsim ver bana. Fahişim ne demeye çalışıyorsun anlamadım. Veriyoruz işte isimleriyle veriyoruz ya. Son derece sabırlı bak. Ben oradan geleyim okuyayım. Kondaliza'yı ne zaman almaya geleceksiniz demiş. Hmm. Kim demiş onu? Ha şöyle demiş Arcan. Şoförsen bas gaza, uzaylıysan gel dünyaya demiş. Tolga doğru. Çelik. Ama atladık. Çok fena şişti bu program ya. Ne demiş? Hemen lütfen arayın, dünyanın cep telefonunu vermiş. 0312 555 12 33. Kim abi o? Tolga Çevik. Bir de artı yazıyorsun ilk önce, gezegenler arası arıyorsun ya. Ondan sonra dünya yazıyorsun, dünyanın kodu yok da bir şey olduğundan, tek gezegen olduğundan. Sonra 90 Türkiye, 312 Ankara. 555 12 33'ten ulaşabiliyorsun dünyaya. Bu da herhalde son mesaj. Bundan sonrası evet. Aslında onların aramasını beklemek de mantıklı ya. Telefon numarası verip isteyen varsa arasın abi. Hiç. Bence dünyanın telefonunu net bir şekilde veren Tolga Çelik'e Midpoint'te akşam yemeği verelim. Dur bakın. Ayşe ile Didan'a da kesme döner verelim mi? Ayşe bir kişiye veriyormuşuz. Bir kişiye mi veriyormuşuz? Bir kişiye mi kesme döner? O zaman Ayşe'ye de kesme döner vererek bugünkü hediyelerimizi. O zaman onların bir ulaşması lazım bize ama. Evet, çünkü burada numaralarını göremiyoruz. Görsek çünkü mesela hep arardık. Bir gece taciz ederdik. Tolga Çevik. Gerçi Tolga Çevik'i nereden ulaşacağımızı biliyoruz. 555-1233'ten dünya numarasına ulaşabiliyoruz. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz sizlere. Birazdan Burak Can'la Rock and Roll devam edecek radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.